นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธปฏิปทาสี่แบบภิกษุทั้งหลายปฏิปทาสี่ประการเหล่านี้มีอยู่สี่ประการคือทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาคือการปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้า 2. การปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วคือทุกขาปฏิปทาคิปาปิญญา 3. การปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าคือสุขาปฏิปทาทันทาปิญญาและ 4. คือการปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วคือสุขาปฏิปทาคิปาปิญญาภิกษุทั้งหลายปฏิปทา4ประการเหล่านี้แหละมีอยู่ก็ทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญานี้คือการปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้โดยปกติเป็นคนมีราคะกล้าย่อมได้เสวยทุกขโทมนัสอันเกิดแต่ราคะหนึ่งหนึ่งบ้างโดยปกติเป็นคนมีโทสะกล้าย่อมได้เสวยทุกขโทมนัสอันเกิดจากโทสะหนึ่งหนึ่งบ้างโดยปกติเป็นคนมีโมหะกล้าย่อมได้เสวยทุกขโทมนัสอันเกิดจากโมหะหนึ่งหนึ่งบ้างและอินทรีย์ห้าประการนี้คืออินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะอินทรีย์คือสติอินทรีย์คือสมาธิและอินทรีย์คือปัญญาของเขาปรากฏว่าอ่อนเขาย่อมบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะได้ช้านี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติลำบากและรู้ได้ช้าคือทุกขาปฏิปทาทันตาปิญญาก็ทุกขาปฏิปทาคิปาปิญญาคือการปฏิบัติลำบากและรู้ได้เร็วเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้โดยปกติเป็นผู้ที่มีราคะโทสะโมหะกล้าย่อมได้เสวยทุกขโทมนัสอันเกิดจากราคะโทสะหรือโมหะหนึ่งหนึ่งบ้างและเขานั้นมีอินทรีย์ห้าประการได้แก่อินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาของเขาปรากฏว่าแก่กล้าเขาย่อมบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะเร็วพลันเพราะอินทรีย์ห้าประการนี้แก่กล้านี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติลำบากและบรรลุได้เร็วคือทุกขาปฏิปทาคิปาปิญญาภิกษุทั้งหลายก็ปฏิบัติสะดวกรู้ได้ช้าคือสุขาปฏิปทาทันทาปิญญาเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เป็นคนที่มีราคะกล้าย่อมไม่ได้เสวยทุกขโทมนัสอันเกิดจากราคะหนึ่งหนึ่งบ้างโดยปกติไม่เป็นผู้ที่มีโทสะกล้าย่อมไม่ได้เสวยทุกขโทมนัสอันเกิดจากโทสะหนึ่งหนึ่งบ้างโดยปกติไม่เป็นผู้มีโมหะกล้าย่อมไม่ได้เสวยทุกขโทมนัสอันเกิดจากโมหะหนึ่งหนึ่งบ้างและอินทรีย์ห้าประการเหล่านี้ของเขาคืออินทรีย์ได้แก่ศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะสติสมาธิและปัญญาของเขาปรากฏว่าอ่อนเขาย่อมได้บรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะได้ช้าเพราะความที่อินทรีย์ห้าประการนี้อ่อนนี่แหละเรียกว่า ปฏิบัติสะดวกรู้ได้ช้าคือสุขาปฏิปทาท่านทาปิญญาภิกษุทั้งหลายก็การปฏิบัติสะดวกรู้ได้เร็วคือสุขาปฏิปทาขิปาปิญญาเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้โดยปกติไม่เป็นผู้มีราคะโทสะโมหะกล้าก็ไม่ได้เสวยทุกขโทมนัสอันเกิดจากราคะโทสะโมหะหนึ่งหนึ่งบ้างและอินทรีย์ทั้ง5ประการนี้คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาของเขาปรากฏว่าแก่กล้าเขาย่อมบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะได้ฉับพลันเพราะความที่อินทรีย์ทั้ง5ประการนี้ของเขาแก่กล้านี่แหละเรียกว่าปฏิบัติสะดวกและรู้ได้เร็วคือสุขาปฏิปทาขิปาปิญญาอีกนัยยะหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็ทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาคือการปฏิบัติลำบากแล้วรู้ได้ช้าเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เห็นกายว่าไม่งามมีความสำคัญในอาหารว่าเป็นปฏิกูลมีความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงอันหนึ่งมรณะสัญญาของเธอตั้งอยู่ดีแล้วในภายในเธอก็ไปอาศัยธรรมอันเป็นกำลังของพระเสขะ5ประการนี้คือศรัทธาหิริโอตปะวิริยะและปัญญาอินทรีย์5ประการของเธอคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาของเธอนั้นปรากฏว่าอ่อนเธอจึงบรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะได้ช้าเพราะอินทรีย์5ประการนี้อ่อนนี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติลำบากและรู้ได้ช้าคือทุกขาปฏิปทาทันตาปิญญาเพราะการปฏิบัติลำบากรู้ได้เร็วคือทุกขาปฏิปทาขิปาปิญญาเป็นอย่างไรเล่าคือเจอในกรณีนี้พิจารณาเห็นในกายว่าไม่งามมีความสำคัญในอาหารทั้งปวงว่าเป็นของปฏิกูลมีความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงอันหนึ่งมรณะสัญญาของเธอทั้งอยู่ดีแล้วในภายในเธอก็ไปใส่กำลังของพระเสขะคือศรัทธาหิริโอตปะวิริยะและปัญญาและอินทรีย์5ประการของเธอนี้คืออินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะอินทรีย์คือสติอินทรีย์คือสมาธิและอินทรีย์คือปัญญาของเขาปรากฏว่าแก่กล้าเธอย่อมได้บรรลุคุณพิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะได้เร็วพลันเพราะความที่อินทรีย์5ประการนี้แก่กล้านี่แหละเรียกว่าปฏิบัติลำบากรู้ได้เร็วคือทุกขาปฏิปทาขิปาปิญญาก็สุขาปฏิปทาทันทาปิญญาคือปฏิบัติสะดวกรู้ได้ช้าเป็นอย่างไรเล่าคือเดินในกรณีนี้เพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่1อันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้และเพราะความที่วิตกวิจารระงับไปจึงบรรลุฌานที่2อันเป็นเครื่องป่องใสแห่งใจในภายในมีธรรมเนกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิและเพราะความที่ปีติจางหายไปเธอเป็นผู้อยู่เบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่3อันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้ เป็นผู้อยู่เบขามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้และเธอนั้นเพราะความที่ละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เธออาศัยธรรมมันเป็นกำลังของพระเสขะห้าประการเหล่านี้คือศรัทธาหิริโอตปะวิริยะและปัญญาอยู่ส่วนอินทรีย์ห้าประการของเธอคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาของเธอนั้นปรากฏว่าอ่อนเธอจึงบรรลุคุณพิเศษเพื่อความสิ้นอาสวะได้ช้าเพราะอินทรีย์ทั้ง5ประการนี้อ่อนนี่แหละเรียกว่าปฏิบัติสะดวกรู้ได้ช้าคือสุขาปฏิปทาทันทาปิญญาก็การปฏิบัติสะดวกและรู้ได้เร็วคือสุขาปฏิปทาคิปาปิญญาเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เพราะสงัดจากกามและกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งเพราะความที่ปีติจางหายไปจึงบรรลุฌานที่สองเพราะความที่ละสุขเสียได้จึงบรรลุฌานที่สามและเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้จึงบรรลุฌานที่สี่เธออาศัยธรรมอันเป็นกำลังของพระเสขะห้าประการคือศรัทธาหิริโอตปะวิริยะและปัญญาทั้งอินทรีย์5ประการนี้คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาของเธอนั้นปรากฏว่าแก่กล้าเธอย่อมได้บรรลุคุณวิเศษเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะได้เร็วพลันเพราะอินทรีย์5ประการนั้นแก่กล้านี่เราเรียกว่าปฏิบัติสะดวกรู้ได้เร็วคือสุขาปฏิปทากิปาปิญญาภิกษุทั้งหลายปฏิปทา4อย่างเหล่านี้มีอยู่คือการปฏิบัติไม่อดทน2การปฏิบัติอดทน3การปฏิบัติข่มใจ4การปฏิบัติแบบระงับก็การปฏิบัติไม่อดทนเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในโลกนี้เขาด่าย่อมด่าตอบเขาขึงเครียดย่อมขึงเครียดตอบเขาทุ่มเตียงย่อมทุ่มเตียงตอบนี่เรียกว่าปฏิบัติไม่อดทนก็การปฏิบัติแบบอดทนเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เมื่อเขาด่าก็ไม่ด่าตอบเมื่อเขาขึงเครียดก็ไม่ขึงเครียดตอบถ้าเขาทุ่มเตียงก็ไม่ทุ่มเตียงตอบนี้เรียกว่าการปฏิบัติแบบอดทนก็การปฏิบัติแบบข่มใจเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ได้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสผลิตภัณฑ์ด้วยกายแล้วรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็ไม่ถือเอาโดยทั้งนิมิตคือการรวบถือเป็นภาพรวมทั้งหมดและไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะคือการแยกถือเป็นส่วนๆบาปอกุศลธรรมกล่าวคืออภิชฌาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามอารมณ์เพราะการไม่สำรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุเธอก็ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์เหล่านั้นไว้เป็นผู้ถึงการสำรวมรักษาอินทรีย์ทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติข่มใจก็การปฏิบัติแบบระงับเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้ย่อมไม่รับเอาไว้แต่สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้หมดไปอย่างไม่มีเหลือซึ่งความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียนที่เกิดขึ้นย่อมไม่รับเอาไว้แต่สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือซึ่งความคิดในทางอกุศลและธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นนี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติแบบระงับอีกนัยยะหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายก็ปฏิปทา4อย่างเหล่านี้มีอยู่คือการปฏิบัติไม่อดทนการปฏิบัติอดทนการปฏิบัติข่มใจและการปฏิบัติแบบระงับก็การปฏิบัติแบบไม่อดทนเป็นอย่างไรเล่าคือเธอบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ไม่อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายไม่อดทนต่อเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายไม่อดทนต่อถ้อยคำมันหยาบคายร้ายกาจไม่อดทนต่อทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นทางกายอันกล้าแข็งเจ็บแสบเป็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจอันแทบจะนำไปเสียซึ่งชีวิตนี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติชนิดไม่อดทนก็การปฏิบัติแบบอดทนเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอดทนต่อเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายอดทนต่อถ้อยคำหยาบคายร้ายกาจอดทนต่อทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจอันจะนำเสียไปซึ่งชีวิตนี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติแบบอดทนก็การปฏิบัติแบบข่มใจเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสปฐพภพด้วยกายแล้วรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วไม่ถือเอาทั้งโดยลักษณะแยกเป็นส่วนๆและไม่ถือเอาโดยภาพรวมทั้งหมดบาปอกุศลธรรมกล่าวคืออภิชฌาและโทมนัสมักจะไหลไปตามอารมณ์เพราะการไม่สำรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุเธอปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์เหล่านั้นไว้เป็นผู้รักษาถึงความสำรวมอินทรีย์ทั้งหลายนี่เรียกว่าการปฏิบัติแบบข่มใจและการปฏิบัติแบบระงับเป็นอย่างไรเล่าคือตัวนั้นย่อมไม่รับเอาไว้แต่สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้ถึงที่สุดโดยไม่มีเหลือซึ่งความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียนและความคิดในทางอันเป็นอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นนี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติแบบระงับภิกษุทั้งหลายก็ปฏิปทา4อย่างดังที่กล่าวแล้วในข้างต้นคือการปฏิบัติลำบากบรรลุช้าการปฏิบัติลำบากรู้ได้เร็วการปฏิบัติสะดวกรู้ได้ช้าและการปฏิบัติสะดวกรู้ได้เร็วในข้อปฏิบัติ4อย่างดังที่กล่าวไปแล้วนี้บัณฑิตกล่าวว่าเลวโดยส่วนทั้งสองทีเดียวคือกล่าวว่าเลวแม้ด้วยการปฏิบัติลำบากกล่าวว่าเลวแม้ด้วยการรู้ช้าปฏิปทานี้บัณฑิตกล่าวว่าเลวโดยส่วนทั้งสองทีเดียวส่วนการปฏิบัติที่เป็นทุกข์และรู้ได้เร็วนั้นบัณฑิตกล่าวว่าเลวเพราะปฏิบัติลำบากส่วนสุขาปฏิปทาทันตาปิญญาคือปฏิบัติสะดวกรู้ได้ช้าบัณฑิตกล่าวว่าเลวเพราะรู้ได้ช้าส่วนสุขาปฏิปทาขิปาปิญญาคือปฏิบัติสะดวกและรู้ได้เร็วบัณฑิตกล่าวว่าประเสริฐโดยสองส่วนทีเดียวคือกล่าวว่าประณีตแม้ด้วยการปฏิบัติสะดวกกล่าวว่าประณีตแม้ด้วยการรู้ได้เห็นภิกษุทั้งหลายก็ปฏิปทานี้บัณฑิตกล่าวว่าประณีตแม้ด้วยส่วนทั้งสองทีเดียวนี่แหละคือปฏิปทา4อย่างก็ในสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรได้เข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะถึงที่อยู่ได้ปราศัยให้พอเป็นที่ระลึกถึงกันเรียบร้อยแล้วจึงนั่งลงณที่สมควรข้างหนึ่งครั้นแล้วท่านพระสารีบุตรได้ถามท่านพระมหาโมคคัลลานะว่าท่านผู้มีอายุโมคคัลลานะในปฏิปทา4ประการนี้คือการปฏิบัติลำบากรู้ได้ช้าปฏิบัติลำบากรู้ได้เร็วปฏิบัติสะดวกรู้ได้ช้าและปฏิบัติสะดวกรู้ได้เร็ว ในบรรดาปฏิปทาสี่อย่างนี้จิตของท่านหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานเพราะอาศัยปฏิปทาข้อไหนในที่นั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะตอบว่าดูก่อนท่านผู้มียุสาริบุตรในบรรดาปฏิปทาสี่ประการนี้จิตของผมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะอาศัยการปฏิบัติลำบากและรู้ได้เร็วคือทุกขาปฏิปทากิปาปิญญาในอีกสมัยหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่พักได้ปราศัยกับท่านพระสารีบุตรพอเป็นที่ให้ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งลงณที่ส่วนควรข้างหนึ่งได้กล่าวตามท่านพระสารีบุตรว่าดูก่อนท่านผู้มียุสาริบุตรในบรรดาปฏิปทาสี่อย่างเหล่านี้คือการปฏิบัติลำบากรู้ได้ช้าปฏิบัติลำบากรู้ได้เร็วปฏิบัติเป็นสุขรู้ได้ช้าและปฏิบัติเป็นสุขนั้นรู้ได้เร็วก็จิตของท่านหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานเพราะอาศัยปฏิปทาข้อไหนท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุโมคคัลลานะในปฏิปทาสี่ประการนี้จิตของผมหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานเพราะอาศัยสุขาปฏิปทากิปปาปิญญาเดียวภิกษุทั้งหลายก็บุคคลสี่จำพวกเหล่านี้ปรากฏมีอยู่ในโลกสี่จำพวกคือคนบางคนในโลกนี้จะปรินิพพานด้วยต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรงในปัจจุบันทีเดียวคือสังขาระปรินิพพายี 2. ต่อเมื่อกายจะแตกคือใกล้ตายจึงจะปรินิพพานด้วยต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรง 3. คนบางคนเป็นผู้จะปรินิพพานโดยไม่ต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรงในปัจจุบันคืออสังขาระปรินิพพายีและ 4. บางคนเมื่อกายจะแตกคือใกล้ตายจึงจะปรินิพพานโดยไม่ต้องใช้ความเปลี่ยนเรี่ยวแรงภิกษุทั้งหลายก็บุคคลประเภทที่จะปรินิพพานด้วยต้องใช้ความเปลี่ยนเรี่ยวแรงในปัจจุบันคือสาสังขาระปรินิพพายีนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนในกรณีนี้เห็นกายว่าไม่งามมีความสำคัญในอาหารว่าปฏิกูลมีความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงและมรณะสัญญาของเธอตั้งอยู่ดีแล้วในภายในเธออาศัยธรรมที่เป็นกำลังของพระเสกะ5ประการคือศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะและปัญญาและทั้งอินทรีย์5ประการคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาของเธอนั้นปรากฏว่าแก่กล้าก็ย่อมเป็นผู้จะปรินิพพานด้วยต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรงในปัจจุบันคือสาสังขาระปรินิพพายีเพราะอินทรีย์ทั้ง5ของเธอนั้นแก่กล้านี่แหละเรียกว่าเป็นบุคคลประเภทจะปรินิพพานโดยต้องใช้ความเปลี่ยนเรี่ยวแรงใช้ความเปลี่ยนเรี่ยวแรงในปัจจุบันคือสาสังขาระปรินิพพายีแล้วก็บุคคลที่เมื่อกายจะแตกคือใกล้ตายจึงจะปรินิพพานด้วยต้องใช้ความเปลี่ยนเรี่ยวแรงเป็นอย่างไรเล่าคือตัวในกรณีนี้เห็นกายว่าไม่งามมีความสำคัญในอาหารว่าเป็นปฏิกูลเห็นโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีมีความสำคัญในสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงและมรณะสัญญานั้นเธอตั้งไว้ดีแล้วในภายในเธออาศัยกำลังของพระเสขา5อย่างคือศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะและปัญญาและทั้งอินทรีย์ทั้ง5ประการของเธอนั้นคือศรัทธาวิริยะ สติสมาธิและปัญญาของเธอนั้นปรากฏว่าอ่อนเธอเมื่อกายแตกจึงจะปรินิพพานด้วยต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรงเพราะความที่อินทรีย์ทั้ง5ประการนั้นอ่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อกายจะแตกจึงจะปรินิพพานด้วยการต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรงอย่างนี้แหละก็บุคคลที่เป็นประเภทจะปรินิพพานโดยไม่ต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรงในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอนั้นพระสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานเป็นต้นเธออาศัยธรรมที่เป็นกำลังของพระเสขะคือศรัทธาหิริโอตปะวิริยะและปัญญาส่วนอินทรีย์5ประการคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาของเธอนั้นปรากฏว่าแก่กล้าเธอจึงเป็นผู้ที่จะปรินิพพานโดยไม่ต้องใช้ความเปลี่ยนเรียวแรงในปัจจุบันเพราะความที่อินทรีย์ทั้ง5นั้นแก่กล้าส่วนบุคคลเมื่อกายจะแตกจึงเป็นผู้ที่จะปรินิพพานโดยไม่ต้องใช้ความเปลี่ยนเรียวแรงนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานถึงจตุตถฌานเป็นต้นแต่อินทรีย์ทั้ง5ประการนี้คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาปรากฏว่าอ่อนเมื่อกายแตกจึงจะปรินิพพานด้วยการไม่ใช้ความเปลี่ยนเรี่ยวแรงเพราะความที่อินทรีย์ทั้ง5ประการนั้นอ่อนบุคคลเมื่อกายแตกจึงจะปรินิพพานโดยไม่ใช้ความเปลี่ยนเรี่ยวแรงอย่างนี้แหละบุคคล4ประเภทเหล่านี้มีอยู่ในโลกฟังธรรมกัมพุทธะ